महाभारत उद्योग पर्व 80तमोध्याय नकुल का निवेदन। नकुल उवाच उक्तं बहुविधं वाक्यं धर्मराजेन माधव धर्मज्ञेन वदान्येन श्रुतं चैव हि तत्त्वया। नकुल बोले, माधव धर्मज्ञ और उदार धर्मराज ने बहुत से बातें कही हैं और आपने उन्हें सुना है। मतमाज्ञाय राज्ञश्च भीमसेनेन माधव संसमो बाहुवीर्यं च ख्यापितं माधवात्मनः। यदु कुलभूषण, राजा का मत जानकर भाई भीमसेन ने भी पहले संधि स्थापन की, फिर अपने बाहुबल की बात बताई है। तथैव फाल्गुनेनापि यदुक्तं तत्त्वया श्रुतं आत्मनस्य मतं वीर कथितं भवता सकृत्। वीर, इसी प्रकार अर्जुन ने भी जो कुछ कहा है वह भी आपने सुन ही लिया है। आपका जो अपना मत है उसे भी आपने अनेक बार प्रकट किया है। सर्वमेतदिक्रम्य श्रुत्वा परमतं भवान् यत्प्राप्तकालं मण्डेथा तत्कुर्या पुरुषोत्तम। परंतु पुरुषोत्तम, इन सब बातों को पीछे छोड़कर और विपक्षियों के मत को अच्छी तरह सुनकर आपको समय के अनुसार जो कर्तव्य उचित जान पड़े वही कीजिएगा। तस्मिन् तस्मिन् निमित्ते ही मतं भवति केशव प्राप्त कालं मनुष्येण क्षमं कार्य मरिन्दम। शत्रुओं का दमन करने वाले केशव, भिन्न भिन्न कारण उपस्थित होने पर मनुष्यों के विचार भी भिन्न भिन्न प्रकार के ही हो जाते हैं। अतः मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जो उसके योग्य और समयोचित हो। अन्यथा चिंतितो ह्यर्थ पुनर्भवति सोऽन्यथा अनित्यम् अतयो लोके नरा पुरुष सत्तम। पुरुष श्रेष्ठ, किसी वस्तु के विषय में सोचा कुछ और जाता है और हो कुछ और ही जाता है। संसार के मनुष्य स्थिर विचार वाले नहीं होते हैं। अन्यथा बुद्धयो ह्यासन्नस्मासु वनवासिषु अदृश्येष्वन्यथा कृष्ण दृश्येषु पुनरन्यथा। श्री कृष्ण, जब हम वन में निवास करते थे उस समय हमारे विचार कुछ और ही थे। अज्ञातवास के समय वे बदल कर कुछ और हो गए और उस अवधि को पूर्ण करके जब हम सबके सामने प्रकट हुए तब से हम लोगों का विचार कुछ और हो गया है। अस्माकम् अभिवाष्णेय वने विचरताम तदा न तथा प्रणयो राज्ये यथा संप्रति वर्तते। विष्णुनंदन, वन में विचरते समय राज्य के विषय में हमारा वैसा आकर्षण नहीं था जैसा इस समय है। निवृत्त वनवासान्न श्रुत्वा वीर समागता औक्षौहिण्यो हि सप्ते माह तत्प्रसादा जनार्दन। वीर जनार्दन, हम लोग वनवास की अवधि पूरी करके आ गए हैं। यह सुनकर आपकी कृपा से ये 7 अक्षौणी सेनाएं यहाँ एकत्र हो गई है। इमान हे पुरुष व्याघ्रान अचिंत्य बल पौरुषान आत्मशस्त्रान रणे दृष्ट्वा न व्यथे देह अपमान। वहाँ जो पुरुष सिंह वीर उपस्थित हैं, इनके बल और पौरुष अचिंत्य है। रणभूमि में इन्हें अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देखकर किस पुरुष का हृदय भयभीत न हो उठेगा। स भवान कुर मध्ये तम शांत पूर्वम भयोत्तरम ब्रयाद्वाक्यम यथा मंदो न व्यथेत सुयोधन। आप कौरवों के बीच में उससे पहले सांत्वनापूर्ण बातें कहिएगा और अंत में युद्ध का भय भी दिखाइएगा जिससे मूर्ख दुर्योधन के मन में व्यथा न हो। युधिष्ठिरं भीमसेनं विभत्सुं चापराजितं सहदेवं च मां चैव त्वां च रामं च केशवं सात्यकीं च महावीर्यं विराटं च महात्मजं द्रुपदं च महामात्यं धृष्टद्युम्नं च माधवं काशीराजं च विक्रांतं धृष्टकेतुं च चेदिपम् मांस सोड़ित भिन्नृत्य प्रतियुद्धे को युधि। केशव, अपने शरीर में मांस और रक्त का बोझ बढ़ाने वाला कौन ऐसा मनुष्य है जो युद्ध में युधिष्ठिर, भीमसेन, किसी से पराजित न होने वाले अर्जुन, सहदेव, बलराम, महापराक्रमी सात्यकी, पुत्रों सहित विराट, मंत्रियों सहित द्रुपद, धृष्टद्युम्न, पराक्रमी काशीराज, चेदी नरेश, धृष्टकेतु तथा आपका और मेरा सामना कर सके। स भवान गमनादेव साधयेत्यत्य संशयम् इष्टमर्थम महाबाहो धर्मराजस्य केवलम्। महाबाहो, आप वहाँ केवल जाने मात्र से धर्मराज के अभीष्ट मनोरथ को सिद्ध कर देंगे, इसमें संशय नहीं है। विदुरश्चैव भीष्मश्च द्रोणश्च सहबालिक श्रेय समर्थाभिज्ञातुम् उच्चमाना त्वया नघ। निष्पाप श्री कृष्ण, विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा बाल्हिक ये आपके बताने पर कल्याणकारी मार्ग को समझने में समर्थ हैं। ते चैनम अनुन्नेष्यन्ते धृतराष्ट्रम जनाधिपम तम च पाप समाचारम सहामात्यम सुयोधनम। ये लोग राजा धृतराष्ट्र तथा मंत्रियों सहित पापाचारी दुर्योधन को समझा बुझाकर राह पर लाएंगे। श्रोता चार्थस्य विदुरस्त्वं च वक्ता जनार्दन कमिवार्थं निवर्तन्तं रथापयेताम् डवर्त्मनि। जनार्दन, जहाँ विदुर किसी प्रयोजन को सुने और आप उसका प्रतिपादन करें, वहाँ आप दोनों मिलकर किस बिगड़ते हुए कार्य को सिद्धि के मार्ग पर नहीं ला सकते। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि नकुलवाक्ये अशीति तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में नकुलवाक्य विषयक 80वां अध्याय पूरा हुआ।